هغوی اول مونږ بس دا غواړو چې د دغه خوانچینا خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ په هغې باندې گواهان شو.